سے مسلمان ہوئے ہیں اور کیا انہوں نے کہا مسلمان ہم تو یہ مہینے کے احترام میں اور اسلام میں یہ سب جو خوبیاں ہیں اس کو مشاہدہ کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں, مسلمان نہیں ہم لوگ. یہ دونوں نے کہہ دیا, اور اگر نہ کہتے تو کیا پتا چلتا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیا مسلمان ہوا قرآنوں سے اچھا رہا اور حقیقت میں اچھا مسلمان بنا. حضرت مولانا عزیر گل صاحب جو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھی بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں, وہ تو شادی شدہ تھے, حضرت کے ساتھ جنگ آزادی میں ہمیشہ ساتھ رہے, قید میں بھی گئے, وہ عجیب شخص تھے, بہت خوبصورت تھے, بہت حسین تھے. تو یہ کانگریس خاتون نے ان کو شادی کا پیغام دیا, مجھے آپ سے شادی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا میں تو شادی شدہ ہوں. تو کہا کوئی بات نہیں, اسلام میں تو چار شادیوں کی اجازت, تو آپ دوسری شادی کر لیں. تو پہلی کو میں کیا کروں گا, پہلی کی میں خادمہ بن کر پورا دن اس کی خدمت کروں گی اور آپ کی بھی کروں گی. اب مسلمانوں کے معاملے جو طے ہوتے ہیں مشوروں سے طے ہوتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے سامنے خط رکھا, جو یہ خاتون تو نکاح کرنے پر بصیر ہے, میں نہ کہہ رہا ہوں یہ مانتی نہیں. کیا لکھا ہے خط میں کہ بس میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے, اور میں اس کو لکھ دوں کہ میں تو ٹوپی ڈاڑی والا ہوں اور میں تو ٹھیٹ درجے کا مسلمان کٹر درجے کا مولوی ہوں, پکا دیوبندی ہوں, لکھ دو. لکھ دیا, وہاں سے جواب آیا کہ تم جو بھی ہو مجھے شادی کرنا, تمہارا مولوی ہونا منظور, تمہارا عالم ہونا منظور, اور کہا اس کے لیے تو میں شادی کر رہی ہوں, یہ سب دیکھ کے تو شادی کر رہے ہیں. اچھا پھر حضرت کے سامنے بات رکھی, حضرت نے فرمایا آپ کر لینا چاہیے, فرمایا یہ اچھا مشورہ دیا, یہ سفید ہاتھی کو میں کہاں پالوں گا, یہ انگریز لڑکی ہے اس کو گھر میں جا کے رکھوں گا, کہ میرا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے اس میں کیا بسے رہا ہوگا, مشکل کام. کیسا مشورہ دیا آپ, اب آپ نے جو مشورہ دیا ہے تو میں ایک خط لکھتا ہوں, ایک خط لکھا, خط میں لکھا کہ جب میرے یہاں شادی کر کے آؤ گی تو تمہیں پردے میں رہنا پڑے گا, اور یہ لیڈی کٹ اور ڈیڈی کٹ جو تمہیں باندھ کاٹ رکھتے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گی, نمازیں پانچ وقت کی پڑھنی ہے, تحجد میں اٹھنا ہے, میں تو تحجد کے وقت سے اٹھتا ہوں, اور تم جو گھومنے گھامنے جاتی میں کہیں گھومنے بھی نہیں لے جاؤں گا امتحان کے طور پر. اور یہ جو تمہارا پڑھنے پڑھانے کے لیے جو باہر جانا تھا وہ بھی موقوف ہو جائے, گھر میں رہنا پڑے گا, اور لباس اسلامی پہننا پڑے گا, برقع پہننا پڑے گا, سر پہ دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا, قرآن کریم کی تعلیم لینی پڑے گی, سیکھنا پڑے گا, مسائل سیکھنے پڑیں گے. اتنی لمبی فہرست لکھ کے دیکھی, اور کہا اگر آپ کو منظور ہو تو نیچے دستخط کیجیے گا تاکہ آگے کاروائی کی جائے. اس نے نیچے دستخط کر دیے اور ایک और पूरा कागज भी साथ लगाया, उसके नीचे भी दस्तखत कर दिए और लिखा कि जितनी शर्तें हैं वो सब मंजूर है। इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई नई शर्तें हो वो इस पर लिख दें, वो पहले से मंजूर है। अब ये पता है हजरत मजबूर हो गए, इन्हें ये वाकई शादी करना चाहते हैं। गालिबन इस शादी का मकसद जो है आयिश बहारी नहीं है, क्योंकि इसने पहली शर्त ये लगाई थी कि तुझे पक्का सच्चा मुसलमान बनना है। उसने कहा मुझे ये नंबर एक पर मंजूर है, तुम्हारे साथ जीने मरने का साथ। हजरत ने मंजूरी दे दी कि निकाह कर लो। यह खातून आ गई, जितनी शर्तें लिखी थी उसकी इतनी पाबंदी की उसने, उसका पर्दा और उसका बुर्का और उसका इस्लामी कवानीन और शरीयत पर अमल करना, ये देखने के लिए पहले से जो मुसलमान आबाई जो चली आ रही थी खवातीन वो देखने जाती थी। इसने तो हमें पर्दा करना सिखा दिया, इसने तो हमें बुर्का पहनना सिखा दिया, और इसके घर पर लड़कियां कुरान की तालीम हासिल करने आती और मरते दम तक हजरत के साथ रही। तो देखिए कितना सच्चा और कितना पक्का कि मुरव्वजा जो खवातीन की पहले से मुसलमान, वो मुसलमानी सीखने के लिए इस खातून के वहां जाते। क्योंकि मुसलमान खातून कैसी होती है, तो फरमा मौलाना उजैर गुल की अंग्रेजी जो बीवी मुसलमान भी उसको देखो। अब ये इतनी सच्ची पक्की रही, लेकिन अगर कोई कलमा पढ़ ले तो अंदर क्या है हमको मालूम है नहीं मालूम। अब वो नमाज भी पढ़ रहा है हमारे साथ, वो तिलावत भी कर रहा है, वो शादी में भी शामिल हो रहा है, उसने मुसलमान लड़की से शादी भी किया है। इसका इंतकाल होगा तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफनाएंगे, इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। अब ये पता चले कि भाई ये तो मुसलमान नाम का था, असल में तो कोई और था, हमने अपना काम कर दिया, हम इतने ही मुकल्लफ हैं, जो हमने देखा उसके मुताबिक हमने काम किया है, हम अंदर के मुकल्लफ नहीं हैं, अंदर का हाल अल्लाह को मालूम है। अब अगर क्यों मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हुआ और मुसलमानों वाली ट्रीटमेंट उसको दी गई और दुआएं मगफिरत भी की गई, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो ईमान वाला नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान दिल से था ही नहीं, उसको कुछ जन्नत भी नहीं मिलनी है, कुछ भी नहीं मिलना, जो किया हमने जाहिर के एतबार से किया, बाकी का फैसला अल्लाह के है। जरा हदीस से इसको हम देखते हैं। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा सा सरिया और दस्ता भेजा था जिस इलाके की तरफ भेजा था, वो इलाके में जब पहुंचा ये दस्ता तो सामने से अरब चरवाहे अपने जानवरों को लेकर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये मुसलमानों का रास्ता देखा, लश्कर देखा, तो उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और उन्होंने जो है सलाम किया, सलाम अलैकुम, लेकिन मुसलमानों के जो सरदार थे उसामा, उन्होंने बराबर हमला किया और हमला करके उनको शहीद कर डाला और उनकी बकरियां जो थी उस पर कब्जा कर लिए, गनीमत का माल है कब्जा कर लिया। अब मामला दरबार रसूल में आया, क्योंकि जो भी वाकयात पेश आते थे सफर में जिसमें सरकार साथ ना हो वो वापस आने के बाद सबसे पहले सहाबा इकराम सरकार के सामने रखते थे कि ये वाकया पेश आए और अजीब अजीब वाकया पेश आते थे। एक मरतबा एक दस्ता गया, वो छोटे से दस्ते का एक साहब को चीफ कमांडर बनाया गया और कहा इनके माताहत तुम रहोगे, अमीर उसको बनाया। अब ये पहुंचे, कोई वाकया पेश आया तो सरिये का जो अमीर था वो अमीर ने यूं कहा कि लकड़ियां लाओ, जंगल में से लकड़ियां जमा। शायद वो नाराज हुआ था किसी बात का, साहबा तो भोले भाले लोग, उन्होंने लकड़ियां लाए, कोई अमीर ने मंगवाई है तो कोई काम हो, पर मैं लकड़ियों को आग लगा, लकड़ियों को आग लगा। अब अमीर ने हुक्म किया अंदर कूदते हो। अब सहाबा किराम ने चौंक कर कहा कि अल्लाह ने हमारी तरफ सरकार को भेजा और सरकार ने हमको जहन्नम से और आग से निकलकर जन्नत में जाने का रास्ता बताया। जिस आग से बचने के लिए हमने कलमा पढ़ा है तुम तो उसी आग में हमको धकेलना चाहते हो, हम नहीं जाएंगे, आग में नहीं कूदेंगे। काम अमीर हूं तुम कह देना कि अमीर की हर बात मानेंगे तो कूद जाओ, नहीं कूदेंगे तो तेनाब शरा हुक्म दे रहे हो। हजरत अली करम अल्लाह वजहू ने अपनी खिलाफत के जमाने में एक कौम को गिरफ्तार करके जला दिया जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इला होने के कायल थे। हजरत अली अल्लाह ने हजरत अली ने फरमाया शिर्क कही, आज का कोई पीर होता तो खुश होता कि लोग बड़ा की मेरे लिए लड़ने मेरे को इतना ऊंचा बना दिया कि अल्लाह से मिला दिया, और मैं अशीर अली अल्लाह का बंदा तो हो सकता है, रसूल का सहाबी तो हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता। मेरा जो दर्जा है जो रुतबा है वही रखो, उससे आगे नहीं, और मैं जला दूंगा। उनको जला दिया गया लेकिन हजरत अब्दुल्लाह ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना कि उनको जलाया है तो फरमाया कि मैं होता तो कत्ल जरूर करता लेकिन जलाता नहीं। लोगों ने पूछा क्यों, जवाब दिया जलाने का आजाब जहन्नम में अल्लाह देते बंदों को नहीं, कोई बंदा अमीर हो तो उसको ये हक नहीं है जलाने वाली सजा है, दूसरी बहुत सी सजाएं वो सजाएं दे लेकिन ये सजा न दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने जब इस बात को सुना तो फरमाया कि सदक इब्न अब्बास, सच्ची बात है, बहुत दुरुस्त बात है। पहली इत्तेहादी मसला है। बहरहाल वापसी पर वो लोग भी आए तो उन्होंने कहा सरकार इन्होंने अजीब हुक्म दिया उनको, आग जलवाई और कहा तुम कूद जाओ अंदर, तो हुजूर ने फरमाया तुम नहीं कूदे ना, कहा नहीं हुजूर नहीं कूदे, क्यों, फरमाया अल्लाह ने आपको भेजा, हमने आपके हाथ पर कलमा पढ़ा कि हम जहन्नम की आग से बच जाएं तो दुनिया की आग में क्यों गिरेंगे, इसलिए हम लोग नहीं कूदे। सरकार ने फरमाया सही फैसला किया, ईमान आने के बाद सही फैसला करने की सलाहियत अल्लाह देते हैं, फरमाया तुमने बिल्कुल सही फैसला किया, अगर तुम खुदा ना खास्ता कूद गए होते तो फिर अंदर से निकल ही नहीं सकते थे। इसके दो माना है, एक तो ये कि जल के खाक हो जाते, दूसरा ये कि अल्लाह के यहां भी तुम्हारी पकड़ होती कि गलत हुक्मों पर क्यों तुमने अपना सर झुकाया, ये सजा वहां भी होती तो अच्छा किया तुमने। लोगों ने हजरत उसामा के अमल بلکہ انہوں نے سلام کیا پھر بھی انہوں نے مارنے کے لیے کہا. قرآن کریم میں آیا ولا تقولوا, ایسے لوگ جو تم کو یوں کہیں لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, نہیں تم جاؤ تم کو سلام کریں تو تم یوں مت کہو کہ سلام, تم نے اپنی سلامتی اور اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا, تم حقیقت میں مسلمان نہیں ہو. تو حضور نے پوچھا کہ جب انہوں نے سلام کیا تھا مسلمانوں والا سلام کیا تھا, تم نے کیوں ان کو قتل کرنے کا حملہ کرنے کا اور مارنے کا کیوں حکم دیا؟ اور میں سرکار وہ تو نام کے مسلمان ہیں, وہ تو برائے نام جان بچانے کے لیے اپنا ریوڑ اپنا مال بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا. تو سرکار نے فرمایا تم نے کیا ان کا دل چاک کر کے دیکھا تھا کہ حقیقت میں مسلمان نہیں؟ اللہ شفق تقلبا, کیا تم نے ان کا سینہ چاک کر کے دیکھا تھا حقیقت میں مسلمان نہیں ہو؟ فرما سرکار وہ تو نہیں دیکھا. تو فرما کے قتل کرنے کا حکم کیسے دیا جب اندر کا حال تم کو معلوم نہیں؟ تو ظاہر کے اوپر فیصلہ تو اسلام میں کرنا ہے, حقیقت کا اندر کا فیصلہ تو اللہ کرے, نیتوں کا معاملہ اندر کا معاملہ ہے, دل کا ارادہ کیا اللہ کو معلوم ہے. تو تم نے اندر والی بات کا فیصلہ اوپر سے کیسے کر دیا؟ جو ذاکر میں اوپر رہا تھا اس پر تو میں فیصلہ کرنا تھا, اس سے زیادہ نہیں. ایک صحابی نے سوال کیا کہ میں کسی غیر پر حملہ کرتا ہوں جنگ میں, عام طور پر ایسا حملہ کرنے کا حکم نہیں, میدان میں نے حملہ کیا, اس نے بھی حملہ کیا, اس نے ایسا حملہ کیا کہ میرا ہاتھ کاٹ ڈالا, اور ہاتھ کاٹ کر جب میں اس کے مقابلے کے لیے دوڑا تو ایک دم بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا, اور وہ مارنا چاہتا تھا میں اس کو تلوار سے, لیکن اس سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب میں کیا کروں سرکار؟ مسائل پوچھتے ہیں صاحب, اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا, میں نے پلٹ کر اس پر حملہ کیا تو درخت کے پیچھے سے اس نے پہلے کلمہ پڑھا, تب اس سے بھی میری تلوار اس کی گردن تک پہنچ گئی. اب کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا آپ قتل نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. سرکار اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. فرما دل کا حال اللہ کو معلوم ہے, ظاہر کے اوپر فیصلہ ہے. فیصلہ جو کریں گے ہم لوگ تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے, تو ہم ظاہر کے اعتبار سے کسی کو کہتے ہیں یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے, یہ اچھی چیز ہے یہ اچھا ہے, اس پر امید ہے کہ اللہ بدلہ دے, اس لیے ڈیفینیٹلی کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیدھا جنت میں گیا, ایسا ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ارجو ان تکون من اہل الجنہ, امید ہے اللہ کی ذات سے قوی کہ اس کے اعمال قبول کر کے اللہ اپنا فضل فرما کر جنت میں داخلہ دے. ہم لوگ تو بڑے مفتی ہیں, کوئی مرے اس سے پہلے فتوا ثابت کر دیتے کہ جنت میں جائے گا کہ کہاں جائے گا. ایک خاتون کا انتقال, ایک خاتون کے یہاں صحابی رہتے تھے, عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بقیع غرقد کے سب سے پہلے مدفون ہیں. اب بقیع غرقد میں جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں, یہ قبرستان میں سب سے اعلیٰ مرتبے کا کون ہے یہ بحث ہے اپنی جگہ. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ بن گئے. وہ خاتون جن کے ساتھ بھائی چارہ کروایا تھا سرکار نے, اس نے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر یوں کہا فل جنت اب شاید تو بس سیدھے جنت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نہیں جانتا, تو جانتی ہو. لوگ حیران ہو گئے, سرکار نہیں جانتے تو یہ کہاں سے جانتی ہوگی؟ میں تو نہیں جانتا کہ یہ جنتی, تجھے زیادہ معلوم ہے مجھ سے کہ یہ جنتی ہے. سرکار اتنی قربانیاں دی, اتنی محنت کی, اتنی جان پہچانیاں, اتنی مشقتیں, اتنی تکلیفیں دین کے ساتھ برداشت کی, تو اس کو نہیں ملے گی جنت, تو کس کو ملے گی؟ فرما ہو تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کی ذات بے نیاز ہے. کرنے والا کیا کر رہا ہے اللہ, ہو سکتا ہے تو بھائی پوری دنیا مل کر کام کرے, اللہ ایسے فقیر اور قادر ہیں کہ قبول نہ کرے, وہ بے نیاز ہے. لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں, لیکن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مسئلہ پڑھاتے ہیں ہم لوگ مدرسے میں کہ تکلیف مالا یوتا, یعنی انسان کی حیثیت سے زیادہ اللہ بوجھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ اس کو حق ہے کہ تمہاری کیپیسٹی سے زیادہ تم کو کام دے دیں, لیکن اللہ ایسا کرتے ہیں. لیکن اللہ ایسا کرنے پر قادر ہیں کہ نہیں؟ بالکل قادر ہیں. ہم ایسے قادر قیوم کو مانتے ہیں کہ جو جس طرح سے کرنا چاہے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا, ایسے رب کو ہم مانتے ہیں. معذور اور مجبور, اس لیے فرمایا دعاؤں کے اندر مانگو تو پوری طاقت کے ساتھ مانگو, کیونکہ اللہ کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں آنی. تو اگر کوئی یوں دعا کرتا ہے کہ اللہ تارا کی جو بنی سکے نہ کھائی سکے تو میں نے آٹلو آپ کیوں فرمایا, اللہ تو سب سے زیادہ غصہ ایسے آدمی کے اوپر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سے نہیں بنے گا تو کیا, کس سے بنے گا بتا, ہے کوئی اور بنانے والا بات کا؟ فرماتے ہیں دعا میں ایسا جملہ استعمال مت کرو کہ تجھ سے ہو سکے, اللہ سے تو سب ہو سکتا ہے. تو اپنی پوری طاقت سے مانگو, جتنا مانگو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. تم نے دنیا والوں پر پریاس کیا ہے کہ اس کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ اگر ہو سکے تو اتنا کر دینا, کرنا اللہ کے ایسا کہ اللہ کی شان کے مناف کی ہے ایسا کہنا. تو اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں, بڑی قدرت والے ہیں, اور ان کو دلوں کا حال جو ہے وہ بھی معلوم ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سمندر کی گہرائی میں کون سی سیکری میں موتی تیار ہو رہا ہے اللہ جانتے ہیں, اور رات کی گٹاٹوپ اندھیریوں میں گھنے جنگل میں خشک پتا درختوں سے کون سا گرا اللہ کو معلوم ہے, اور کروڑوں دانے زمین میں ڈالے گئے ہیں کون سا دانا پنپ کر وہ شجر بارآور بننے والا ہے اللہ کو معلوم. اللہ کے پاس جسے تم غیب کہتے ہو اس کے خزانے کی چابیاں ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی, جو ہے وہ در حقیقت بندوں کے لیے, وہ جو کہا جا رہا ہے بندوں کی نسبت سے کہا جا رہا ہے, ورنہ اللہ کے سامنے تو سب ظاہر ہے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی آدمی کے بارے میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کا عمل ایسا ہے اور ایسا زبردست ہے کہ بس اب یہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں مرتبہ ہے. میں تو نہ کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو اللہ والوں کے اور نبیوں کے مرتبے طے کرنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. ہم کیا جانتے ہیں کسی کا مرتبہ اور مقام, ہم کو کیا علم ہے؟ ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں, کسی کی چار رکعت دیکھ کے بنتے ہیں کہ ولی کامل ہو گیا, تمہیں کیا معلوم؟ جیسے نبیوں کے رتبے اور مرتبے انسانوں کو قائم کرنے کا حق نہیں ہے, میں نے یہ مسئلہ پہلے بھی کہا ہے, لیکن جب لوگ ڈسکس کرنے پر آتے ہیں تو درجے قائم کرتے ہیں, اس کا یہ نمبر اس کا وہ نمبر. تیرا تو کوئی نمبر ہے نہیں, تو کیا دوسروں کو نمبر دے گا؟ تیرا تو ٹھکانا ہے نہیں, دوسروں کو کیا ٹھکانا دے گا؟ چنانچہ حدیث پاک میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى. يومت کہ میں یعنی سرکار یونس ابن متا سے بہتر ہیں. سوال ہوا کہ سرکار کا مرتبہ یہ حضرت یونس علیہ السلام سے اونچا ہے کہ نہیں؟ آپ تو نبی الانبیاء ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سرتاج الانبیاء ہیں. تو اگر یہ رتبہ کسی نے یوں کہا کہ سرکار افضل ہے تو کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں، لیکن سرکار تمثیل دینا چاہتے ہیں کہ بھائی تم اگر رتبے کسی کے قائم کرو گے نا تو دوسرے کسی نبی کی توہین کر بیٹھو گے. کبھی کبھی آدمی ایک کو رتبہ دیتا ہے تو دوسرے کو گرا کے رکھ دیتا ہے، ایک شخص کو اونچا کیا تو دوسرے کو گرا کے رکھ دیا. یہ کوئی حق نہیں. ہم سب کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑو، ہم کو اللہ نے مفتی اور فیصلہ کرنے والا نہیں بنایا. ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا یہ حضرت علی معاویہ پڑھتے کہ حضرت علی ہم پڑھتے. میں نے کہا جو بھی ہوگا آپ پڑھتے ہیں، تو اللہ قیامت کے لیے نہیں پوچھے گا، خود فیصلہ کرے گا. پھر تو کہہ رہے دماغ پاشی کرتا ہے تو اپنی فکر کا کام ہے. اگر تیرے کو پوچھنے والے ہیں وہ قبر میں یا آخرت میں اس کے اوپر فیصلہ ہو تو وہ تو بتلا دے تجھے. اللہ نے دنیا میں پردے ڈالے ہوئے ہیں، یہ پردے کو چاک کرنے کا کیا حق ہے؟ ہم اللہ کے یہاں کا نظام ہے، اللہ فیصلے کریں گے اپنے اعتبار سے. اس لیے حدیث میں ایک بات اور بھی آئی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس یہ جنتی ہو گیا، اچانک ایک عمل ایسا موت سے پہلے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سلیپ ہو جاتا ہے کفر میں. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے کہ نہیں، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صبح میں آدمی مسلمان تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو کافر تھا صبح میں مسلمان ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری زبانوں کو کنٹرول نہیں ہے، یہ بات بتانا چاہتے ہیں. بیٹھا ہے، ڈسکس کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، بحث کہاں کی کہاں چلی گئی، یہاں تک کہ ایمان سے نکل گیا پتہ بھی نہیں ہے بیچارے کو. اس لیے اپنی مجالس میں دین کو مرکزی بحث کا موضوع مت بناؤ. اپنی بحث کرنی ہے کرو بھائی، کاروبار کی بحث کر رہے ہیں، دوستی کی بحث کر رہے ہیں، آگے پیچھے کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنا اور ایسی بات کرنا سرکار نے منع کرنا ہے. آدمی کبھی کبھی مسئلے میں ایسی بحث میں اتر جاتا ہے اور اتنی لمبی بحث کرتا ہے، حالانکہ بیچارے کو جب علماء کے سامنے بات جاتی ہے تو ہنستے ہیں کہ بیچارے کو یہ مسئلے کی اصل ہی معلوم نہیں ہے، اس کی مرکزی حیثیت ہی اس کو معلوم نہیں، اس کو ضابطہ معلوم نہیں. علم تو ضابطوں کا نام ہے، علم تو اصول کے مطابق چلنے کا نام ہے. علم والا وہ ہے جو اصول سمجھتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں، فقیر اس کو کہتے ہیں جو مسائل کے دلائل جانتا ہے اس کو کہتے ہیں، تبھی جا کر کے فقیر بنتا ہے. سرکار نے گویا یہ بات واضح کر دی کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کرو، اور ایسا کنٹرول میں رکھو کہ نہ کسی کے لیے کوئی فتوے، نہ کسی کے لیے کوئی مسئلے، نہ کسی کے رتبے، یہ سب کو مت چھیڑو، اپنی بات رکھو. دینی بحث کرتے کرتے کبھی کبھی جملہ ایسا نکل جاتا ہے آدمی ایمان سے بھی باہر نکل جاتا ہے، اسے پتا بھی نہیں ہوتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ جملہ میرا اتنا خطرناک ہے کہ مجھے دین سے باہر نکال گیا اور کفر کی باؤنڈری میں لے جا کر اس نے مجھے کھڑا کیا ہے. بہرحال تو گزرتا میں نے ایک بات کہی تھی، یہ تھوڑی سی بات تنقید کے طور پر آج دوبارہ کہی کہ اللہ تعالی کے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جیسا جیسا اللہ کی نظر میں بندے کا عمل ہے اس کے مطابق اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ہے. اللہ جو بدلے عطا فرماتے ہیں وہ اس شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں جس شان کا عمل ہوتا ہے. جتنا اونچا ہوگا عمل اللہ کے یہاں بدلہ بھی اتنا اونچا ہوگا، جتنا درجہ کم ہوگا اسی کے مطابق جو ہے اس کا بدلہ بھی ہوگا. قرآن نے کہا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ کے یہاں ہمارا کوئی حسن عمل نہیں ہے، لیکن یہ کرم ہے اللہ اللہ کا کہ اسے اس نے عمل میں شمار کر کے اس پر جو اللہ دیتے ہیں اس نے عمل والوں کو ہم کو اللہ دیتے ہیں. ورنہ ہمارے عمل کی حیثیت کیا کبھی گزرتا. میں نے اس کے دلائل دیے تھے اور کچھ مثالیں بھی جو ہے اس کی باتیں کی تھی. آج اسی پر بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے کرم کے فیصلے فرما, عافیت کے معاملے فرما. اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں کی, ہمارے کانوں کی, ہمارے زبان کی, ہمارے دل دماغ کی, ہماری شرمگاہوں کی, اے اللہ سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہماری نمازوں کی پابندی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تلاوت قرآن کا شہدائی بنا. اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح فرما. اے اللہ دلوں کو نور معرفت سے چمکا دے اور اے اللہ منور فرما دے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب دنیا سے جانے کا وقت ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ جب محرومین دنیا سے گئے جنت میں اعلی مقام عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر زندہ رکھ, پورے مجمع کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. انسان کے مزاج میں نیکی کرنے میں سستی. جب انسان کو نفس سے لڑنا آ جائے اور یہ سستی اور کسل مندی کو دور کر کے مقابلہ کر کے وہ نیکی والے عمل کو انجام دے دے تو اس کو ایک نعمت حاصل ہے. تصوف نام ہی ہے نفس سے لڑ کر معمورات پر عمل کرنا. نمبر دو, گناہوں سے بچنے کے لیے نفس کے ساتھ لڑنا اور نفس پر بوجھ ڈالنا اور جان پر بوجھ ڈال کر نفس جو کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو کھینچ کر جو ہے نیکی والے راستے پر ڈالنا. یہ دو لڑائیوں میں کوئی کامیاب ہو ولی ولی بن جائے گا. پوری زندگی اسی تگ و دو میں گزرے گی. جہاں नेकी आई वहां सुस्ती आएगी, दो चार दिन काम किया फिर सुस्ती। इस सुस्ती को तोड़कर आदमी जो है अमल करे, और हर वक्त नफ्स और शैतान का हमला गुनाहों का है, तो अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए नफ्स से और शैतान से लड़ाई, और ये लड़ाई करके बचा के रखना अपने आप को, ये खुलासा है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अब से थोड़ी देर तक इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, और जिक्र के बाद थोड़ी देर के लिए चंद लम्हों के लिए इंशाल्लाह मुराकबा करेंगे। तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे सिवा मकसूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे सिवा मसजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं और तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है, अब तो रहे बस कादमे आखिर विरदे सुबाए मेरे Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو نیکیوں کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. یہ دونوں نعمتیں بہت بڑی ہے. مراقبہ مقصود نہیں, مقصود ہے اللہ کی رضا, وہاں تک پہنچنے کا یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے. چند منٹوں کے لیے آنکھ بند ہو اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر جو ہے دل کی طرف ذرا سا جھکا ہوا ہو اور لگاتار تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک مراقب ہوں. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو, غفلتوں میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جاؤ. درد کرے اب مشغول شو مشغول شو مشغول شو, اللہ کی یاد میں مشغول کرو دل کا, اصلی کام اللہ کی یاد. عزیز دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے, تو آیا بغیر طاقت پھنسا لذات دنیا میں, اگر کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے, ہواؤں پھر سوالا دل بدل دے میرا, غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, خدا یا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزا جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. बात जरूर सोचना चाहिए कि आज कहाँ गया और मैंने आंखें बंद की हैं। एक दिन वो आएगा जब आंखों पर जिस्म पर कोई इख्तियार नहीं रहेगा और मैं फटे हुए दरख्त की तरह गिरा हूं। न दुनिया न दौलत न धन जाएगा साथ तेरे कफन जाएगा। محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه العين وما تخفي الصدور اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں بہت بڑے خاطی ہیں بہت بڑے عاصی ہیں اے اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں اے اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں اے اللہ بہت بڑے ضیا کار ہیں اے اللہ بہت بڑے ریا کار ہیں اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں تیری مغفرت کے خاصگار ہیں اے اللہ کرم کی بھی تیرے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے اے اللہ ہماری برائیوں کو ختم فرما دے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے اے اللہ نیکیوں کا داعیہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمتیں عطا فرما دے اے اللہ معصیات سے بھاگنے والا بنا دے اے اللہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرما دے اے اللہ دل کو نور معرفت سے منور فرما دے اے اللہ سلسلوں کا فیض عطا فرما تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما ذاکرانہ زندگی عطا فرما شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ اپنی مرضیات والی زندگی ہمیں نصیب فرما منمانی زندگی سے حفاظت فرما نفس اور خواہش کی بربادیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے پورے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے اے اللہ ذکر کا عاشق بنا دے اے اللہ 100% دیندار بنا دے با حیا بنا دے با اخلاق بنا دے ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا اس جرم عظیم کو معاف فرما باقی زندگی طاعت والی بنا دے اے اللہ اللہ ایمان والی بنا دے, اللہ تیرے احکام کی پیروی والی بنا دے, اللہ کا عالمین اپنا فضل فرما دے, کرم فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما, اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے, گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دے, اللہ دردا کی ٹھوکریں کھائی تیرے در پر آئے ہیں اور تیرے دروازے سے نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں, جا جا کر بھی مانگیں گے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور و قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.